З яго самога можна рабіць графічныя партрэты і каралёў, і гетманаў, і паспяховых заліцанцаў. Адны выкрунтасістыя вусы не пакінуць у спакоі ні паненку, ні пані. Ностальгічна шляхетны мастак на ўсе рукі спец. Уладзімір Вішнеўскі, вядомы далёка ў свеце сваімі графічнымі палотнамі, на якіх жыве наша славутая даўніна, волаты кравіцкага духу. Уладзімір Вішнеўскі, шляхетны беларус, ад парыўнай думкі да кончыкаў вусаў. Сёлета як дацэнт кафедры графікі Беларускай мастацкай акадэміі павёз ён студэнтаў на практыку ў гародню і паспрабаваў сваю ўладу над каменем. У майстэрню прывёз 6 каменных выяваў, а ў аўтобусе ў гародні за тое, што размаўляў па-беларуску, кантралёршы быў аблаяны БНФ-аўцам. Уладзімір адказаў, што ён належыць да гэтага руху, але чымся крычаць на БНФ, лепей наладзіць графік руху аўтобусаў. У мяне, сказаў Уладзімір, графік на ўсё, і ён працуе спраўна. Уладзіміру Вішнеўскаму некія ідэалагічныя кантралёры не змогуць перашкодзіць бачыць беларускую гісторыю незалежна. Панавіты, вусавіты графік мае на штодзень канкрэтны графік, і калі пяром араць лісты, і калі паненкамі натхняцца, поўныя прывабныя пекнаты і пад сонцам, і пад поўняй праца. Пан Вішнеўскі, падкруціўшы вус, ведае, дзе саладзейшы кус. Яно чым маладзей, тым саладзей.